moc ráda. Měl bych jít. Máš dost léku? Jsem pohodl. Dopisy, co jsi měl sám sobě psát, asi nakonec pomohli. Asi ano. Tak jo, utíkej a moc nepomoc, ano. Zítra máš v školu. Jo, ano? Nebudeme.